چه شد محرم دل، هر چه شد محرم دل، در حرم یار بمان. اون که این کار ندانست در انکار بمان. اگر از پرده برون شد دل من، ای مکن شکر ایزد شکر ایزد چه ندر پرده پندار بمان. ها Oh, صدای سخن عشق ندیدم خوشتر. یادگاری چه در این گنبد دوار بمون.